Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımızı her zaman olduğu gibi farklı bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Bugün dinleyeceğimiz La Comparsita Anibal Troilo tarafından yorumlanacak ve bu kayıt 1943 yılından günümüze gelecek. Dinliyoruz. Anibal Troilo Orkestrası'ndan bir La Comparsita yorumu dinledik ve yeni tandalarımızı dinlemeye başlıyoruz. İlk tandamız bir tango tandası ve Pedro Laurenz'e ait tangolar dinleyeceğiz. Pedro Laurenz 1902-1972 yılları arasında yaşamış bir bandoneonist, besteci ve orkestra şefidir. Gerçek adı Pedro Blanco Acosta olan müzisyenin kullandığı Laurenz soyadı, annesinin ilk eşinin soyadıdır. 20. yüzyılın başlarında hızla büyümekte olan Buenos Aires'te doğan Pedro Laurenz, çocukluk yıllarını Villa Crespo adı verilen bir mahallede geçirdi. Çok renkli bir sosyal çevre içerisinde İspanyol, İtalyan, Yahudi, Arap ve Türklerin oluşturduğu Compadritos ve Malevos adı verilen sert adamların bulunduğu bir ortamda büyüdü. Bu mahalle Conventillo adı verilen bir ya da iki katlı, birkaç odalı, insanların kalabalık ve kötü şartlar içinde yaşadığı evleriyle ünlü olan bir bölgeydi. Küçük yaşlardan itibaren keman dersleri alan Pedro Laurenz, 15 yaşında Montevideo'da yaşarken kardeşleri Felix ve Eustaquio'nun ihtiyacı nedeniyle bir bandoneon satın aldı. İlk başarılı performanslarını sonraları iyi birer müzisyen olan ve o dönemlerde kendiyle birlikte müziğe başlamış olan çeşitli müzisyenlerle gerçekleştirdi. 1920 yılında Buenos Aires'e dönen Lawrence, burada yine o dönem popüler olan çeşitli orkestralarda müzik yaptı. Ancak kariyerinin en büyük adımı 1925 yılında daha sonraları tango müziğine devrimci değişiklikler getiren keman müzisyeni Julio De Caro'nun orkestrasına katılması oldu. Bu orkestradaki bandoneon müzisyeni Pedro Mafia ile tango tarihinin en dikkat çekici ikilisini oluşturdu ve birçok önemli şarkı kaydetti. 1926'da çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden Pedro Mafia orkestradan ayrılınca Lawrence birinci bandoneonist olarak devam etti. Daha sonra enstrümental tangonun yeni bir stil gerektirdiğini düşünen Pedro Lawrence, 1934 yılında kendi orkestrasını kurdu. 1937 yılında Victor şirketi için Arabal adlı tango eserini kaydetti ki bu eser bazı araştırmacılara göre tangonun altın çağının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Şimdi tango müzik tarihinde önemli bir kişilik olan Pedro Lawrence'den ve vokallerde 1940'lı yıllardan bugüne kadar müzik tarihine damgasını vuran bir önemli şarkıcı Alberto Podesta ile birlikte seslendirecekleri tangolardan oluşan tandamız geliyor. Önce 1943 yılından bir kayıt gelecek, Garoa. Ardından yine 1943 yılından unutulmaz bir şarkı, Resien. Daha sonra yine 1943 yılından Que Nunca Me Falte ve son olarak yine 1943 yılından bir kayıt, Todo gelecek. Pedro Lawrence ve Alberto Podesta sizlerle. Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera. Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Thank you. como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. De los años ha blanqueado tu cabeza, madrecita de ojos vivos que suspiras para mí, y ha llegado Santa Rosa, es el día de tu santo, y yo quiero darte un beso como nunca te lo di. Los jardines son regados por el ala vaporosa, viene ya la primavera, otro invierno sucumbió, y en el mundo, madre mía, todo se viste de cual si cantara tu nombre como feliz canto yo. Ronda. Que nunca me falte tu tierna caricia, mi vida precisa sentir tu calor. Que nunca me falte la luz de tus ojos, que aclaran mis noches de cruento dolor. Que nunca me falte tu voz de consuelo, oh madre querida, tú alivias mi mal. porque te aseguro, si llega ese día, también con tus alas quisiera volar. Que nunca me falte tu voz de consuelo, oh madre querida, tú alivias mi mal, porque te aseguro, si llega ese día, también con tus alas quisiera volar. Que no se alcanza la canción de mi pasado, todo, todo, todo lo más mío, para ahogar con esperanza los rincones de tu hastío. Nadie, nadie puede, nadie nunca darse tanto, tanto y tanto cuando un lirio se le trunca. Nadie, nadie puede y sin embargo en la cruz de tu letargo te di mi amor. Y así el amor, copa de luz, llena de alcohol, llena de azul, vino otra vez Ronda. Con sus canciones para llenarnos de ilusiones. Y así el amor, flor de algodón, vino a cantar para los dos. Y todo fuera en un día, todo, todo el corazón. Pedro Lawrenz ve vokalde Alberto Podesta'nın yer aldığı 4 tangodan oluşan bir tanda dinledik. Garua, Resien, Kenunka, Mefalte ve Todo dinlediğimiz tangoların isimleriydi. Şimdi de bugüne kadar programımızda yer almayan bir tanda gelecek. Bir foxtrot tandası dinleyeceğiz. Enrique Rodriguez ve Armando Moreno seslendirecek bu foxtrot tandasını. Foxtrot özellikle 1920'li yılların en popüler dans ve müzik türlerinden biri ve tangonun da popüler olduğu döneme denk gelmesi zaman zaman ikisinin yollarının kesişmesini sağladı. Enrique Rodriguez de bu farklı türleri en iyi yorumlayan müzisyenlerden biri. Enrique Rodriguez 1901-1971 yılları arasında yaşamış bir bandoneon müzisyeni, besteci ve orkestra şefidir. Kendine has tarzı olan bu müzisyenin orkestrası özellikle 1940'lı 50'li yıllarda Arjantin ve tüm Latin Amerika'da oldukça popülerdi. Ve şimdi şarkıcı Armando Moreno ile birlikte bizlere 3 foxtrot seslendirecekler. Önce Suavemente gelecek, ardından Noches de Hungría gelecek, son olarak da Se va el tren gelecek ve bu şarkıların hepsi de 1942 yılında yapılmış kayıtlar. Dinliyoruz. yanda. Suavemente yo mi amor te di, suavemente tú viniste a mí, suavemente como una seda fue tu amor, mi cariño, tu vida caricia, suavemente a mí venir te vi, suavemente fue que te besé. Suavemente te bordaré mi corazón en el raso de tu del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mi sueño tu emoción. Ronda. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca gitano con pasión en las noches de Umbría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Que tus ardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noche de Umbría, nunca, nunca olvidaré. Thank you. me amaba, que en la vida su amor solo era yo. Mas con otro ella me engañaba, fue fatal y pérfida amargo. Ronda. El romance que soñaba se disipó con su traición. Y al ver que en un tren los dos marchaban, yo sufriendo cantaba esta canción. Se va el tren, se va el tren, y con él se va mi vida. Ya se va, qué dolor, y con él se va mi amor. Se va el tren, se va el tren, y con él se va mi vida. Ya se va, qué dolor, y con él se va mi amor. Enrique Rodriguez ve Armando Moreno'nun seslendirdiği 3 Tango Foxtrot dinledik. Suavemente, Noches de Hungría ve Se va el tren dinlediğimiz şarkıların isimleriydi. Şimdi sırada Roberto Firpo ve orkestrasının seslendireceği tangolardan oluşan bir tanda var. Roberto Firpo 1884-1969 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve orkestra şefidir. Müzik yaşantısı oldukça uzun bir süre devam etmiş. Ayrıca valslere olan ilgisi nedeniyle birçok vals şarkısını yeniden yorumlamıştır. Bir döneme damgasını vurmuş müzisyen Roberto Firpo'dan tangolar dinlemeye başlıyoruz. Önce 1947 yılında kaydedilmiş bir tango gelecek, Madre. Hemen ardından 1948 yılından Demi Flor. Daha sonra 1948 yılından De Pura Sepa ve son olarak da 1954 yılından Homero adlı şarkı gelecek. Roberto Firpo orkestrası ile birlikte sizlerle. Thank you. Ronda. Ronda. Thank you. Roberto Firpo, Madre, Demiflor, De Pura Sepa ve Homero adlı tangolarla bizlerle birlikte oldu. Şimdi sırada bir vals tandası var. Alfredo Gobbi Orkestrası eşliğinde solistler Carlos Heredia ve Hugo Soler seslendirecek bu valsleri. Alfredo Gobbi 1912-1965 yılları arasında yaşamış bir keman müzisyeni, besteci ve orkestra şefidir. Tangonun romantik kemanı olarak anılır. Paris doğumludur. Şarkıları ritmik ve armonik yönden oldukça zengindir. Kendi orkestrasını kurmadan önce dönemin en önemli orkestralarıyla birlikte çalışmıştır. 1942 yılında kendi orkestrasını kuran Gobbi ilk albüm kaydını 1942'de yapmış ve yine dönemin önemli şarkıcılarıyla birlikte çalışmıştır. Şimdi bu önemli müzisyenden 3 vals dinleyeceğiz. Önce 1947 yılından La Enterriana, ardından 1948 yılından Adorasyon ve son olarak da yine 1948 yılından Amemonos gelecek. Şarkıları solistler Carlos Heredia ve Hugo Soler seslendirecek. Santerriana de los ojos negros y del talle esbelto como la palmera. Son tus labios rojos cual negro del ceibo y como azabache es tu cabellera. Eres Santerriana la flor perfumada, la dorada imagen de viva expresión. Eres el encanto de la paisanada, eres entre ríos la veneración. Eres el encanto de la paisanada, eres de Entre Ríos la veneración. Ronda. De tu enterriana, la que libertaste a tu hermosa patria de aquel opresor. De tu enterriana, que la despojaste de aquellas cadenas que eran el terror. Por eso al recuerdo de tu valentía vibra mi vigüena y mi corazón. Porque tú eres ninfa de la patria mía, eres sol radiante de su pabellón. Porque tú eres ninfa de la patria mía, eres sol radiante de su pabellón. Sol resplandeciente del cielo entrerriano, mujer adorada, estrella del sol. La que venero con placer ufano, a la que encantaste mi pobre laúd. Por eso te canto, criolla divina, tierra de hermosa mujer ideal. Gloria de Entre Ríos, patricia argentina, de la madre criolla más tradicional. Gloria de Entre Ríos, patricia argentina, de la madre criolla más tradicional. pero por Dios quiero vivir para sentir ese placer. Quiero vivir con ansia loca tu linda boca, poder besar. Suspiras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, eres la mística flor delicada por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena que calma la pena, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño. Yo confío en ti como si fueran Dios. Sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño. Yo confío en ti como si fuera Dios. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que en mi frente tocaba con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueño me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Ronda. Amémonos mi bien en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman. Las que vierten quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración. Alfredo Goppi Orkestrası ve solistler Carlos Heredia ve Hugo Soler 3 valsten oluşan bir tanda seslendirdiler. Önce La Entariana, daha sonra Adorasyon ve son olarak da Amemonos adlı şarkıları dinledik. Ve son tandamızda sıra Ritmin Kralı yani Juan D'Arienzo Orkestrası seslendirecek. Juan D'Arienzo 1900-1976 yılları arasında yaşamış bir keman müzisyeni ve orkestra şefi ve ayrıca Arjantin tangosunun en önemli figürlerinden biri. Günümüzde halen D'Arienzo'suz bir milonga düşünülemiyor ve biz de bugünkü son tandamızı ritmin kralına yani Juan D'Arienzo'ya ayırdık. Ve önce Juan D'Arienzo'dan El Internado gelecek 1954 yılından bir kayıt, daha sonra 1951 yılından El Simpatico gelecek, daha sonra 1954 yılından en çok yorumlanan tangolardan biri El Choclo gelecek ve son olarak da 1953 yılından Independencia gelecek. Dinliyoruz. Thank you.